بسم الله الرحمن الرحیم. روایت الاقرانی والمدبج، رسیدیم به این بحث. روایت الاقران، روایت اقران. القرینان هما المتقاربان في السن والاخذ عن المشایخ. قرین به معنی دوست، همنشین. القرینان دوتا قرین، هما المتقاربان في السن، دو شخصی که در سن با هم نزدیکند. والاخذ عن المشایخ، و در حدیث گرفتن و در درس گرفتن از مشایخ با هم نزدیکند. و روایت الاقران، روایت اقران چه هست؟ هی ان یروی قرین عن قرینه. روایت اقران این است که قرینی از قرینش روایت میکند، هم نشینی یا به قول اصطلاحات هم دوره و هم بازی، به لاتین اصطلاحی که ما بلوچ ها داریم. هی ان یروی قرین عن قرینه، روایت بکند قرین از قرینش، که روایت الاعمش عن التیمی، مانند روایت اعمش از تیمی. پس روایت اقران به این معنی است. المدبج، پس روایت قرین اینی که قرین از قرینش روایت کرده باشه. اما المدبج چه است؟ به فتح الدال المهمله و تشدید الباء الموحده، داره خود کلمه رو حرکاتش رو توضیح میده، میگه با فتح داشتن دال و تجدید داشتن با، مدبج. مأخوذ من دیباجته الوجه، مدبج از کلمه دیباجته الوجه گرفته شده، یعنی دو رخسار صورت، و هما الخدان، گونه ها. چرا؟ لتساویهما و تقابلهما، چون دوتا خد، دوتا گونه، دوتا رخسار با هم دیگه مساوی هستند. و هو اصطلاحا و مدبج در اصطلاح چه است؟ ان یروی القرینانی کل منهما عن الاخری، دوتا قرین هر یکی از دیگری روایت کرده باشد. در اقران یکی از دیگری روایت کرده، اما در مدبج هر یکی از آن دوتا قرین از هم دیگر روایت کرده باشند. که روایت ام المؤمنین عایشه عن ابی هریره، مانند روایت ام المؤمنین عایشه از ابی هریره. و روایته عنها، و روایت ابی هریره از عایشه. این روایته، این هو به ابو هریره برمیگرده، اینها به عایشه. و روایت ابو هریره از عایشه، پس مانند روایت ام المؤمنین عایشه از ابو هریره، و روایت ابو هریره از ام المؤمنین عایشه. و که روایت مالک و الاوزایی، مانند روایت مالک و اوزایی از همدیگر. و روایت احمد ابن حنبل و علی ابن المدینی کل عن الاخر، و روایت احمد ابن حنبل و علی ابن مدینی هر یکی از دیگری. و المدبج اخص مطلقا من الاقران، مدبج خاصتر است مطلقا از اقران. چرا خاصتر است؟ چون هر مدبجی اقران که هست، ولی هر اقرانی مدبج نیست. در اقران یکی از دیگری روایت کرده، ولی در مدبج نه، این از اون و اون از این. پس خاص مطلق هست. و من فوائد معرفت هذا النوع، از فوائد شناخت این نوع علم، الامن من ان یظن او من ان یظن زیادت فی السند. از فوائد شناخت این نوع علم، یعنی بحث مدبج و اقران، این است که در امان باشد شخص از این گمان که زیادتی در سند رخ داده است. اصل بر این است که شخص از استادش روایت میکنه، از بزرگتر از خودش. موقعی که قرین از قرین روایت میکنه، این گمان میرود که حتما زیادتی در سند رخ داده است. ولی موقعی که این علمو بشناسه، دیگه از این گمان در امنیت میشه. و من فوائد معرفت هذا النوع، الامن من ان یظن زیادت فی السند. از فوائد شناخت این نوع، امان بودن از این گمان که زیادتی در سند رخ داده است. او یظن ابدال عن بالواف. یا امان باشد از این گمان که عن عوض شده با واف، واف عوض شده به جای عن. به چه شکل؟ چون شنونده یا خواننده این توهمو میکنه که در اصل چنین بوده، حدثنا فلان و فلان، حدثنا عایشه و ابو هریره مثلا، ولی خطایی رخ داده شده است، حدثنا فلان عایشه ان ابی هریره، چون هر دوتا قرینند، هم طبقه اند، لذا این گمان پیش میره که در اصل این عن نیست، ان عایشه تا ان ابی هریره، بلکه مثلا بلکه واو هست، ان عایشه و ابی هریره. لذا اگر کسی این علمو بدانه، از این خطا، از این گمان که اینجا به جای واو، به جای ان واو بوده، از این گمان شخص در امان میماند. پس روایت اقران و مدبج دیگه بحث بسیار ساده بود، روایت الاکابر عن الاصاغر و عکس ذلك، روایت اکابر از اصاغر، بزرگتر هست کوچکتر ها و برعکسش. روایت الاکابر عن الاصاغر هی روایت شخص ام من دونه فی السن و فی العلم و الحفظ. روایت اکابر از اصاغر این است که شخص روایت بکند از شخصی که از خودش پایین تر است در سن یا در علم، در حفظ یا در طبقه، که روایت محمد ابن شهاب زهری عن مالک، مانند روایت محمد ابن شهاب زهری از مالک، ورواية مالك عن عبد الله بن دينار، ومن هذا النوع رواية الصحابة عن التابعين، وأزهمين نوع حساب مشيء كابر أساس آخر رواية الصحابي أز تابعي، كرواية العبادلة وغيرهم عن كعب الأحبار، ما نندر رواية عبد الله وجوز عبد الله أز كعب أحبار كتابي، ورواية الآباء عن الأبناء، ورواية بدران أز أبناء أز بسران أزهمين نوع، يعني جزء رواية أكابر أز أساس آخر هست. خب فائدة شناخت إن فن چه هست و من فواید معرفتی هذا نوع از فواید شناخت این نوع، الامن، امن ماندن، امان ماندن، من ان یظن القلب فی السند، از این گمان که نکنه قلبی در سند رخ داده است، چون معمولا چنین است که اصاغر از اکابر روایت میکنند، ولی اگر شخص این همچنین علم رو نداشته باشه گمان میکنه که اینجا قلبی رخ داده است، لأن العادة جرت بروات الأصاغر عن الأكابر، زير عادت بران بوده است که، یا عادت بران است که أصاغر از أكابر روایت بکنند. أصاغر جمع أصغره و أكابر جمع أكبره، کوچک ها از بزرگترها. وروایت الأصاغر عن الأكابر، روایت أصاغر از أكابر چه است؟ هي روایت الشخص أمن فوقه في السن أو في العلم والحفظ. روایت اصاغر از اکابر همین است که شخص روایت کند از کسی که فراتر از خودش هست، چه در سن یا در علم و حفظ، و هی طریقه المسلوکه، البته روش معمول هم همین هست. و من هذا النوع روایت الابناء عن الآباء، از همین نوع حساب میشه روایت پسران از پدران، و الآباء عن الاجداد، و پدران از پدر بزرگان. السابق واللاحق، السابق واللاحق هو أن يشترك راويان متقدم ومتأخر موتان في الرواية عن شيخ واحد مع التباعد بين وفاتهما. سابق لاحق جهاز، سابق لاحق ناس كي شريك باشن، دو تراوي که در موت از همدیگه متقدم و متأخرند، شریک باشن در چی چیزی؟ در روایت کردن از یک شیخ. دو تا راوی که در موت از همدیگه متقدم و متأخرند، در روایت از یک شیخ با هم مشترک باشن، مع التباعد بین وفاتهما، و فاصله زیادی باشد بین وفات این دو تا راوی، به این میگن السابق واللاحق. و من امثلتی، از امثلش ابو العباس السراج، شیخ البخاری و مسلم، روا عنه البخاری و ابو الحسین الخفاف، و بین وفاتهما نحو 140 سنه. از ابوالعباس که شیخ بخاری و مسلم است، هم بخاری روایت کرده است هم ابوالحسین خفاف، و بین وفات بخاری و ابوالحسین خفاف 140 سال فاصله وجود داره. چرا؟ لان البخاری توفی عام 56 و 200، امام بخاری در سال 156 فوت کرده، و الخفاف عام 93 و 300، ولی خفاف در سال 395 یا 394 یا 393 فوت کرده است. و منها علی امام مالک، از همین سابق لاحق هست امام مالک، روا عنه الزهری، زهری از امام مالک روایت کرده، و توفیه یا و توفا سنت 124. امام مالک که ازش زهری روایت کرده، زهری که فوت کرده است، و زمانی که فوت کرده سال 124 بوده. و احمد ابن اسماعیل السهمی، احمد ابن اسماعیل السهمی هم روایت کرده، و توفی سنت 259، در سال 259، اون 124 و این احمد ابن اسماعیل 259، و بین وفاتهما 135 سنه. بین وفات زهری و وفات اسماعیل که جفتشون از امام مالک روایت کردن 135 سال فاصله وجود داره بین دو وفاتشون. و من فوائد معرفت هذا النوع، از فوائد شناخت سابق و لاحق این نوع، الامن من ان یظن انقطاع سند المتأخر، امان ماندن از این گمان که انقطاعی در سند وجود داره. در سند شخصی که وفاتش متأخر بوده. المهمل ان يروي الراوي عن شيخين متفقين في الاسم او في الاسم واسم الاب او نحو ذلك. مهمل این است که روایت بکند یک شخص از دو شیخ که اون دو تا شیخ در اسم یا در اسم و اسم پدر و امثال این چیز با هم مشترک باشند. ولم يميز بما يخص كل واحد منهما، و مشخص نباشند اون دو تا شخص که در اسم یا در اسم و اسم پدر با هم مشترکن، مشخص نباشند که کدوم یکیست اینی که این راوی ازش روایت کرده است. پس راوی از دو شیخ متفق الاسم روایت کرده، ولی اونجا مشخص نیست که کدوم یکی از این دو شیخی. فان كان الشيخان ثقتين لم تضر الجهاله بهما، یا لم تضر الجهاله بهما، اگر دو تا شیخ ثقه باشند جهالتشون که کدوم یکیه ضرری ندارد. و من ذلك ما وقع علی البخاری من روایتی عن احمد عن ابن وهب، و از همین نوع هست آنچه که واقع شده برای امام بخاری در روایتش از احمد از ابن وهب. چرا؟ فهو اما احمد ابن صالح او احمد ابن عیسی، و کلاهما ثقه. زیرا احمد میتونه احمد ابن صالح باشه یا احمد ابن عیسی باشه، که البته اینجا دیگه ضرری نداره چون جفتشون ثقه هستن. و ان کان احدهما ثقه و ان کان احدهما ثقه والاخر ضعيفا ضرت الجهاله، اگر یکی از آن دو شیخ ثقه باشد و دیگری ضعیف، اینجا دیگه مجهول بودنشون که کدوم یکیست ضرر داره. نحو سلیمان ابن داوود الخولانی و هو ثقه، و سلیمان ابن داوود الیمامی و هو ضعیف. مانند سلیمان ابن داوود، سلیمان ابن داوود که اسمشون و اسم پدرشون مشترکه. حالا اگر شخصی بیاد از این هر دو شیخ رو داشته باشه و مشخص نباشه که کدوم یکی، اینجا دیگه ضرر داره. والفرق بین المهمل والمبهم ان المهمل ذکر اسمه مع الاشتباه والمبهم لم يذكر اسمه. قبلا اگر یاد مبارکتون باشه مبهم رو خونده بودیم، اونجا دیگه شخص میگفت ان شیخ یعنی یا ان فلان یعنی یا ان ثقتن. حالا اینجا اومده فرق بین مهمل و مبهم رو توضیح بده. میگه فرق مهمل و مبهم اینه که مهمل اسم شخص ذکر شده، ولی دانسته نمیشه که کدوم یکیه، اما در مبهم اصلا اسم شخص ذکر نمیشود. بحث بعدی، من حدث و نسی. من حدث و نسی هو ان ينكر الشيخ روایت ما حدث به تلمیذه عنه. کسی که حدیث گفته باشه و فراموش کرده باشه، من حدث و نسی این معنیشه. خب من حدث و نسی چه هست؟ این هست که شیخ انکار بکنه روایتی رو که تلمیز شاگرد ازش روایت کرده، روایتی رو که شاگرد ازش روایت کرده انکارش بکنه، بگه آقا نه از من روایت نبوده. حالا این خودش حالت داره که توضیح میده. و حکم ذالک المروی الرد ان انکر الشیخ على سبیل القطع والیقین. اون روایت مروی مردود هست اگر شیخ به شکل قاطعیت و یقین انکار بکند، که ان یقول مانند این که بگوید ما حدثته بذلك، من به این چیز براش حدیث نگفتم. او یکذب او یکذب علی، یا این که با قاطعیت بگه که شاگرد بر من دروغ میگه، او نحو ذلك، یا الفاظی مانند این چیزها، اگر با قاطعیت رد بکند، انکار بکند. ولا يكون الرد قادحا في إدالة واحد منهما اذا ليس احدهما اولى بالطعن من الاخر. و رد بودن در عدالت هیچ یکی از آن دو قدح وارد نمی کند، زیرا هیچ یکی از آنها به طعن نسبت به دیگر اولاتر نیست. و این انکره على سبیل التردد و شک، اما اگر استاد اومد به شکل شک و به شکل متردد بودن اومد و انکار کرد، مانندگی این که گفت لا اذکرو، یادم نمیاد، او لا اعرفو، نمیدانم، نمیشناسم، او نحو ذالک، یا الفاظی مانند این چیزا که شک و میرسونند. فیقبل المروی محمولا على نسیان شیخ، روایت قبول کرده میشه، حمل بر این میشه که شیخ فراموش کرده و تذکر تلمیز و شاگرد بیاد بوده. اذ المثبت الجازم مقدم على النافی المتردد، زیرا ثابت کننده ای که با قاطعیت ثابت میکنه مقدم هست بر کسی که با شک نفی میکنه. شاگرد با قاطعیت میگه که من شنیدم، ولی در این حالت استاد با شک میگه که یادم نمیاد. ولی دار قطنی فی هذا النوع مصنف سماه، دار قطنی در این رابطه کتابی داره که اسمش هست من حدث و نسیه. مثال ذلك ما رواه ابو داود و ترمذی من حدیث سهیل ابن ابی صالح ان ابیه ان ابی هریره رضی الله عنه مرفوعا فی قصه الشاهد والیمین. مثالش هم این سندی بود که آورده بود. قال عبدالعزیز ابن محمد الدراوردی حدثنی ابن ابیه ربیعه ابن حدثنی به ربیعه ابن ابی صالح قال عبد العزيز ابن محمد الدراوردي حدثني به ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سهيل فلقيت سهيلا فسألته عنه فلم يعرفه فقلت حدثني ربيعة عنك كذا. بال عبد العزيز ابن محمد الدراوردي ميجي حديث روات كان برامان، همین حدیث رو برای من روایت کرد، ربیعه اینجا یک متاسفانه مشکل چاپی هست که کامل نیست. ابن ربیعه ابن ابی یا ابی معلوم نیست. خلاصه ان عبدالرحمن ابن سهیل بعدن میگه که من اومدم سهیل رو دیدم. عبدالعزیز بن محمد دراوردی میگه من سهیل رو دیدم و در رابطه با حدیث ازش پرسیدم و سهیل اون حدیث رو نشناخت. فقلتو من بهش گفتم که ربیعه بله درست شد، حدثنی به ربیعه ابن ابی عبدالرحمن عن سهیل، میگه ربیعه ابن ابی عبدالرحمن از سهیل برای من روایت کرده. بعدا من سهیل رو دیدم و بهش گفتم که چرا ربیعه ابن ابی عبدالرحمن از شما روایت کرده و سهیل همچنین چیزی رو نشناخت. فقلت من بهش گفتم که حدثنی ربیعه تو انک کذا، ربیعه از شما سهیل این چیزو برای من روایت کرده. سهیل هم این چیزو نشناخت، فراموشش کرده بود. من حدث و نسیه. پس در اینجا عبدالعزیز ابن محمد دراوردی این داستانو چنین میاره که میگه حدیث روایت کرد برای من ربیعه ابن ابی عبدالرحمن از سهیل، و من سهیلو دیدم که ربیعه از شما این چیزو برای من روایت کرده و سهیل هم ندانست و نشناخت. بعد از اون سهیل چکار میکرد؟ فصار سهیل و بعد ذلك یقول، بعد از اون سهیل میگفت حدثنی عبدالعزیز عن ربیعه، عبدالعزیز روایت کرده، عبدالعزیز بن محمد دراوردی، از ربیعه و ربیعه عنی، از من، که عنی حدثته، که من برای ربیعه ابن ابی عبدالرحمن روایت کردم از ابو هریره مرفوعاً به کذا این چیز رو. بله، پس اینی که دیگه از مثال هایی بود که سهیل فراموش کرده بود. المسلسل هو ما اتفق رواته او بعضهم على وصف للروات او للرو او الروايه. مسلسل دیگه چه هست، چه بحثی هست؟ مسلسل آن است که اتفاق کنند راوی ها یا بعضی هاشان بر وصفی مال راوی، راویان یا وصفی مال روایت. راویان یا بعضی از راوی ها بر وصفی مال راویان یا مال روایت با هم دیگه اتفاق داشته باشند. خودش در مثال واضحش میکنه که جهاز. وصفات الروات اقوالهم وافعالهم وصفات الروايه ما يتعلق بسياق الاداء. چه چیزی جو صفات راویان هست؟ قولشون، فعلشون. وصفات الروايه ما يتعلق بسياق الاداء. و صفات روایت چه هست؟ آنچه که تعلق داره به صيغه ادا او به زمانی ها و مکانی ها، یا تعلق داره به زمان روایت و مکانش. و هو نوع واسع جدا، و این نوع خیلی وسعت داره. حالا مثالی برای مسلسل که راویان در این مثال همشون با هم دیگه اتفاق دارن روی یه چیز. و من امثلتی ما رواه الحافظ ابن عساکر فی تاریخه، از امثله مسلسل اون چیزی است که حافظ ابن عساکر در تاریخش روایت کرده است. قال حدثنا ابو الحسن علی ابن مسلم الفقیه، میگه حدیث گفته است برای ما ابو الحسن علی ابن مسلم فقیه، و اخذ بلحیته، زمانی که حدیث رو روایت کرد به ریشش گرفت. بعد میگه حدثنا عبدالعزیز ابن احمد و اخذ بلحیته، عبدالعزیز ابن احمد از اون روایت کرد، بازم ریششو گرفت. حدثنا ابو عمرو عثمان ابن ابی بکر و اخذ بلحیته، ایشون که هم حدیث رو روایت کرد راویه بعدی، بازم ریششو گرفت. حدثنا محمد ابن اسحاق العبدی و اخذ بلحیته، محمد ابن اسحاق هم ریششو گرفت. انبعنا احمد ابن مهران و اخذ بلحیته، این راویه بعدی هم ریش شو گرفت. حدثنا سلیمان ابن شعیب الکیسانی و اخذ بلحیته، ایشون هم ریش شو گرفت. حدثنا شهاب ابن خراش و اخذ بلحیته، شهاب ابن خراش هم ریش شو گرفت. حدثنا یزید الرقاشی و اخذ بلحیته، ایشون هم ریش شو گرفت. حدثنا انس ابن مالک رضی الله عنه و اخذ بلحیته، انس ابن مالک هم ریش شو گرفت. قال سمعت رسول الله صلی الله علیه و آله یقول، انس گفت که شنیدم از رسول الله صلی الله علیه و آله که میگوید لا یؤمن العبد حتی یؤمن بالقدر خیره و شره و حلوه و مره، مؤمن نمیشود بنده مگر اینکه ایمان به قدر بیاورد، به خیر و شرش، به شیرین و تلخش. خب، و قبض رسول الله صلی الله علیه و آله و پیامبر خدا هم صلی الله علیه و آله ریششو گرفت و قال آمنت بالقدر خیره و شره و حلوه و مره. بعد از این پیغمبر گفت من خودم ایمان آوردم به تقدیر، خیر و شر و شیرین و تلخش. پس این مسلسل بود. راویان در چه چیز با هم دیگه اتفاق داشتن؟ در گرفتن ریش. پس مسلسل دیگه ساده هست بحثش. ومن الامثلتی ما رواه ابو داود والنسائی عن معاذ رضی الله عنه ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال لمعاذ، از امثلش روایتی است که ابو داود نسائی از معاذ آوردن که پیامبر صلی الله علیه وسلم به معاذ گفت انی احبک، ای معاذ من تو را دوست دارم. فقل دوبر کل صلاتن، بعد از هر نمازی بگو اللهم اعینی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، پروردگارا یاریم ده بر یادت، بر سپاسگزاریت و بر خوب عبادت کردنت. اینجا هم تسلسل رخ داره، فقط تسلسل به قول کل رواتی لمن روا عنه، قول تمام راویان اینجا تسلسل داره. و اون چیست؟ اینی احبک یا فلان فقل دوبر کل صلات. هر راوی که حدیث روایت کرده گفته اینی احبک یا فلان فقل دوبر کل صلات، اللهم اعنی الى آخر. بحث بعدی المتفق والمفترق والمؤتلف والمختلف المتشابه. ومن أهم أنواع علوم الحديث المتفق والمفترق. از مهمترین أنواع علوم حديث متفق ومفترق هست، والمؤتلف والمختلف، وهمتنين مؤتلف ومختلف، والمتشابه ومتشابه من الأسماء والألقاب والأنصاب دار اسمها ولقبها ونسبها. ومن لم يعرف ذلك ممن يشتغل بالحديث لم يأمن على نفسه العثارة ولم يسلم من القدح الجارحي. هركاس این نور و ندانت از افرادی که مشغول به حدیث هستند از لغزش بر خودش در امان نخواهد ماند و از قدح جارح هم در امان سالم نخواهد ماند. کسی که این نوع از علوم متفق و مفترق و مؤتلف و مختلف و متشابه و نشناسد از لغزیدن و از قدح جارح در امان نخواهد ماند. المتفق والمفترق چه هست؟ هو المتفق والمفترق هو ما اتفق اسماء الروات او مع اسماء الابائی فصائدا لفظا و خطا و اختلفت اشخاصون. متفق و مفترق این است که اسم راویان یا همراه با اسم پدرشون و بالاتر لفظا و خطا یکی باشه، هم نوشتارشون هم لفظشون، فقط اشخاص با هم فرق داشته باشند. نحو عبدالله بن عمر، عبدالله بن عباس، عبدالله بن زید بن عاصم، عبدالله بن زید بن عبدالربه. پس اسمشون یکی باشه، هم خطن و هم لفظن، مانند عبدالله و عبدالله و عبدالله، یا اینکه اسم خودشون و اسم پدرشون یکی باشه، مانند عبدالله بن زید ابن عاصم، عبدالله بن زید ابن عبدالربه. بله. و فائدة معرفة هذا النوع فایده شناخت این نوع چه هست؟ و فایده معرفت هذا النوع الامن من اللبس. فایده شناخت این نوع یعنی متفق و مفترق امان ماندن من اللبس از قاطی کردن. فربما یظن المتعدد واحدا، چه بسا شخص بیاد افراد متعدد رو یک شخص گمان کند، کما وقع لبعضهم، همانطور که برای بعضی ها این مسئله پیش اومده. و ربما یکون بعض المشترکین ضعیفا، چه بسا که بعضی از اونها که با هم دیگه مشترکن ضعیف باشند. فیضعف الثقه و یوثق الضعیف، در نتیجه ثقه بیاد ضعیف بشه و ضعیف بیاد توثیق بشه، ثقه بشه. پس این هم فوائد شناخت متفق و مفترق بود. المؤتلف والمختلف، اما مؤتلف ومختلف هو ان تأتلف الاسماء او الالقاب او الانساب خطا وتختلف نطقا. مؤتلف ومختلف این است که اسمها یا القاب یا نسبها خطا یکی باشه ولی نطقا با هم دیگه فرق داشته باشه، مانند مسور، مانند مسور و مصور. و هو مسور به کسر المیم و سکون السین المهمله و فتح الواو المخففه، مانند مسور با این توضیحی که گفتیم با کسر داشتن میم مس و سکون سین مس فتح داشتن واو مسور. و مصور به ضم المیم و فتح السین و تشدید الواو، و مصور با زمه میم فتحه سین و تجدید واف. و سلام به تخفیف، سلام تجدید نداره و سلام به تشدید. پس اینا مختلف و مختلفن، یعنی خطن یکی هستند، مسور و مصور یه جور نوشته میشن اما نطقن تلفظشون فرق داره. سلام و سلام هم چنینن. و فائده معرفتی هذا النوع الامن من التصحیف و التحریف، فائده شناخت مؤتلف و مختلف چه هست اگر کسی این علم رو بشناسه؟ همین است که از تصحیف و تحریفی که قبلا خوندیم در امان میماند. المتشابه، متشابه هو مؤلف من النوعین السابقین وحده، تشکیل شده، تألیف شده از دو نوع قبلی فقط. ان تتفق اسماء الروات لفظا و خطا، اسمهای در متشابه اسمهای راویان لفظا و خطا یکی باشه، و تختلف اسماء الآباء لفظا لا خطا، و اسم پدران لفظا فرق داشته باشه اما خطا و نوشتارین یه جور باشه، او بالعکس یا برعکس. نحو محمد ابن عقیل بفتح العین المهمله، مانند محمد ابن عقیل و محمد ابن عقیل بالزم با زمه. پس مانند محمد ابن عقیل که عقیل عینش فتحه داره و محمد ابن عقیل که عقیل زمه داره. پس متشابه از دو نوع قبلی تألیف شده و متشابه این است که اسم راویان لفظا و خطا یکیه، اسم محمد و محمد، ولی اسم پدران خطا یکیه، یه جور نوشته میشه اما لفظا با هم فرق دارن، محمد ابن عقیل، محمد ابن عقیل. و شريح ابن نعمان بشین المعجمه و حاء المهمله و هو تابعون مشهور. شريح ابن نعمان کتابی مشهوری است و سريج ابن نعمان بالسين المهملة والجيم من شيوخ البخاري، وسريج ابن نعمان كي الشيوخ البخاري. پس متشابه ها دوباره تكرار بكنم، تأليف شده از دو نوع قبلي ومتشابه هين است كي اسم راویان لفظا و خطن يكي باشه ولی اسم پدرشون خطن يكي باشه لفظا فرق داشته باشه، یا برعکس اسم پدرشون يكي باشه اما اسم خودشون با هم دیگه شبیه هم باشه، یا در تلفظ با هم دیگه فرق داشته باشه، مانند شریح و سریج. بله، در نقطه فقط فرق دارند و در حرکت. پس این شد از متشابه، متفق و مفترق، مؤتلف و مختلف و متشابه توضیحشونو به خوبی الحق و الانصاف این کتاب آورده بود. موفق و پیروز باشید.